prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze grają z Macedonią Północną. Jest 1-0 dla naszych. Za chwilę połączymy się z Janem Kałuckim, który ogląda to spotkanie na stadionie w Skopie. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tak zwanego skoku stulecia. Każdy będzie mógł polecieć w kosmos. NASA zgadza się na komercyjne loty. Podano już cenę takiej przyjemności. Polscy piłkarze prowadzą 1-0 w Skopie z Macedonią Północną w meczu eliminacji Euro 2020. Od razu przenosimy się na stadion, gdzie to spotkanie śledzi nasz dziennikarz Jan Kałucki. Jest 58. minuta i rzeczywiście Polska wygrywa 1-0 po golu, który idealnie oddaje poziom tego spotkania. Był rzut rożny, kiks obrońcy reprezentacji Macedonii Północnej. Piłkę przewrotką smyrnął Krzysztof Piątek, a ta wturlała się do bramki. Początkowo myśleliśmy, że futbolówkę wepchnął jeszcze Lewandowski, może Glik, ale powtórki wykazały, że na listę strzelców należy wpisać Krzysztofa Piątka. Gdyby to były skoki narciarskie, to ta bramka zawodnika Milanu miałaby najgorsze noty, ale na szczęście to jest futbol i biało-czerwoni wygrywają 1-0. A sam bohater, czyli Piątek, wszedł na boisko dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej. Zmienił Przemysława Frankowskiego, który na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu. Pierwsza połowa absolutnie do zapomnienia. Polacy z minuty na minutę tracili siły, snuli się po boisku bez pomysłu. Niewidoczny Zieliński, który chyba właśnie lepiej czuje się na skrzydle, bo teraz jakby odżył. Ale teraz trzeba uspokoić grę, bo atakują gospodarze. Na szczęście Grzegorz Krychowiak przeciął akcję i teraz kontratak. Lewandowski do Grosickiego. Niestety podanie niecelne i znów atakują gospodarze. Rozciągnięcie na skrzydło. Tam dośrodkowanie, strzał. Na szczęście tuż nad bramką Łukasza Fabiańskiego. Jest 59. minuta. Polska, Macedonia Północna 1-0. Jan Kałucki ze stadionu w Skopie. Dziękujemy za te relacje. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok wobec oskarżonych w głośnej sprawie tzw. skoku stulecia z udziałem fałszywego konwojenta. Skradziono wówczas 8 milionów złotych przewożonych z banków w Swarzędzu. Podszywający się pod konwojenta Krzysztof W. został skazany na 8 lat i 2 miesiące więzienia, Marek K. na 7 lat, Adam K. na 6 lat i 2 miesiące, a Dariusz D. na 6 lat. Oskarżonych ukarano też m.in. grzywnami oraz zobowiązano do naprawienia wyrządzonych szkód. Skradzionych pieniędzy nie udało się odzyskać. Prokurator Łukasz Biela z prokuratury okręgowej w Poznaniu mówi, że śledczy zrobili co mogli, żeby odnaleźć skradzione pieniądze. Nie można poczytywać za każdym razem, nie tylko w tej sprawie, bo proszę zwrócić uwagę, że szereg postępowań przygotowawczych kończy się nieodzyskaniem utraconych, skradzionych, przywłaszczonych pieniędzy. Prokuratura i policja robi i robiła w tej sprawie wszystko, by te pieniądze się znalazły. Adwokat Marcin Olejnik, obrońca fałszywego konwojenta, zapowiada, że będzie wnosił o pisemne uzasadnienie wyroku. W tym miejscu na gorąco trudno jest powiedzieć, jaka będzie decyzja, natomiast na pewno czujemy pewien niedosyt, dlatego złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie tego rozstrzygnięcia. Do kradzieży doszło w lipcu 2015 roku. Krzysztof W., który jechał w konwoju z pieniędzmi, odjechał autem przewożącym gotówkę. Wkrótce potem znaleziono porzucony samochód. Konwojent zniknął wraz z pieniędzmi. Krzysztof W. z zawodu krawiec zatrudnił się w firmie ochroniarskiej kilka miesięcy wcześniej. Podając fałszywe dane osobowe, przygotowując się do akcji, zmienił wygląd, ogolił głowę i zapuścił brodę. Przybrał też na wadze. Na ławie oskarżonych zabrakło głównego pomysłodawcy skoku, Grzegorza E. Mężczyznę zatrzymano na Ukrainie. W październiku zaś został przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Jego proces będzie się toczył w Łodzi. Teraz ważna informacja dla tych, którzy w weekend planują podróż pociągiem. W najbliższą niedzielę wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie ruchu pociągów na remontowanej od kilku lat trasie Warszawa-Poznań. Jednak w związku z tym, że prace nie zostały zakończone, czas podróży będzie dłuższy niż przed remontem. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, trasą pojadą pociągi dalekobieżne.

Dobry wieczór Państwu. Tak mocno zaczęliśmy dzisiejszą audycję Jazz Fajny Jest, a więc gramy przez godzinę z winyli. Dobry wieczór Państwu, Wojtek Mazolewski przy mikrofonie. The Comet is Coming pojawiło się między innymi dlatego, że w poprzedniej audycji, kiedy prezentowałem Szabakę, było bardzo, bardzo dużo poważnych głosów, dużo komentarzy. Nawet Tomasz Organek, z którym spotkaliśmy się w Gdańsku na koncercie Wolności. Był ktoś z Państwa? Comet is Coming, prowadzony oczywiście przez Szabakę Hutchinsa. Mega, mega zespół, który, co tu jest istotne, w tym roku pojawi się na tegorocznym OFF Festiwalu. A więc warto się tam wybrać. Proszę Państwa, w swoich ostatnich łowach po wspaniałych sklepach muzycznych, również tych warszawskich, o czym zaraz opowiem, złowiłem wreszcie na winylu wspaniałą płytę Quincy Jonesa. He was in the mood for a little confrontation. He just let it all hang loose. Didn't think about the news. Couldn't take no more abuse. So he shut down the congregation. Got to ride to clean up the streets for our wives and our daughters. Quincy Jones. W Jazz Fajny Jest tytułowy utwór z płyty Smack Water Jack. Jest ogień, prawda? Quincy to ma. Nie wiem, skąd on brał te pokłady energii i jak to wspaniale robił, ale wychodziło mu prawie za każdym razem genialnie. I w tych płytach z lat 70. jest naprawdę mocny. Kto tu nie gra na płycie całego zestawu? Tutaj muzyków Państwu nie przedstawię teraz, ale w każdym razie wspaniałe instrumentarium od całej masy dęciaków, saksofonów tenorowych, sopranowych, flugelhornów, trąbek, przez Rhodes piano, mugi, syntezatory, wokalistki, chórki, perkusje, trombony, no naprawdę rewelacja. Choćby nawet można wymienić Jackie Bayard na Fender piano. No tutaj jest taki zestaw muzyków, że naprawdę głowa mała, tylko chylić czoła. Piękna okładka swoją drogą też do tej płyty, gdzie Quincy ze swoim pięknym afro ma wklejone w tłów, albo w zasadzie w swoją koszulę, widok łąki, którą pokrywają piękne drzewa w zieleni. No, wreszcie i my mamy zieleń tutaj. Za sprawą wspaniałej pogody. Cudownie, prawda? Mnie to zawsze unosi i pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile. Słońce, słońce, słońce i muzyka. Jak najbardziej. Do tej płyty będziemy wracać. A powiem tylko, że po pierwszej wizycie w sklepie Vinyl Market, takie kolejne miejsce undergroundowe, gdzie można znaleźć dużo używanych płyt starych winylowych. I tam właśnie tą płytkę, którą przed chwilą się z Państwem podzieliłem, udało mi się zdobyć. A kolejna, jakiej wysłuchamy, to uwaga, uwaga, to jest zdobycz z ostatniego weekendu, z ostatniego wyjazdu z moim kwintetem do Aten. Tam byliśmy na festiwalu Technopolis. Gorąco polecam to wydarzenie. Genialne. Ateny same w sobie również. Może ktoś nas słucha za Aten w ogóle teraz. To gorąco, gorąco pozdrawiamy. Wspaniale. Tam jest cudownie, cudownie. Będziemy wracać. Ale wyobraźcie sobie, że chodząc po mieście natrafiłem na kilka bardzo fajnych sklepów muzycznych i w jednym, jak tylko wszedłem, to był pierwszy mój sklep winylowy, do jakiego wszedłem w Atenach, widzę i nie dowierzam. Czyżby Lech Wałęsa nagrał kiedyś album? Nie mogłem uwierzyć. Na okładce zdaje się, że stoi i założonymi rękami opiera się o stół albo może konsoletę i jest naprawdę z daleka, przynajmniej bardzo podobny do Lecha Wałęsy. No ale to jest tak naprawdę Kyriakos Svetsas. Założył on grupę Greek Fusion Orchestra. To jest część druga jego projektu, bo chwileczkę Państwu o tym opowiem, tylko zanim wysłuchamy tej muzyki, wizją tegoż kompozytora i twórcy, dyrygenta, było stworzenie dzieła, które poszerzyłoby granice tradycyjnej greckiej muzyki. Efektem było arcydzieło Progressive Jazz Fusion, złożone ze złożonych, intrygujących kompozycji wykonanych przez najlepszych muzyków Aten. No to oddajmy im antenę teraz. Jazz fajny jest. Thank you. Kyriakos Svetsas. Płyta z 1976 roku Greek Fusion Orchestra, część druga, wznowiona w 2019 oczywiście roku. Taranga Beat, tak nazywa się wytwórnia, która wznowiła to piękne wydawnictwo. Tutaj jest nawet napisane, że to ukazało się ostatecznie w 1977 roku, Progressive Jazz Fusion. Bardzo, bardzo wspaniała muzyka. Piękny temat, prawda? No, ja w ogóle jestem zachwycony Atenami. I cały ten wyjazd, i spotkanie z tamtejszymi muzykami, ale i z ludźmi w sklepach muzycznych, i właśnie poznanie Kyriakosa i jego muzyki. Pięknie to się wszystko wpisało w ten pobyt i cieszę się, że udało mi się zdobyć tą muzykę i podzielić z Państwem. Także jeszcze raz pozdrowienia dla Aten i wszelkie komentarze a propos tych miejsc tam. Ojejku, ta dzielnica, Eksarchia, totalny odjazd. Piękne miejsce, wspaniali ludzie, wspaniałe nowe znajomości i tak dalej, i tak dalej. No a teraz w zasadzie trochę będzie o znajomych, bo prawie każdego z artystów, który występuje na tej płycie, znam i prawie z każdym grałem. Więc z wielką przyjemnością prezentuję Państwu album pod tytułem Portrety. Jest to płyta, która ukazała się w wytwórni You Know Me Records. Najpierw był pomysł, tak pisze wydawca, który się przyśnił, nagrać płytę z perkusistami. Trochę żalone, ale zarazem nowatorskie i właśnie dlatego idealnie pasujące do wytwórni You Know Me Records. Na płycie usłyszymy Michała Bryndala, Krzysztofa Dziedzica, Kubę Janickiego, Jana Młynarskiego, Łukasza Moskala, Marcin Rak i Hubert Zemler. Czyli naprawdę top of the top polskiej perkusji. Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że brakowało czegoś takiego i świetnie wpasowuje się ta płyta w tą chwilę, ten moment. Płyta oczywiście z piękną okładką, pięknie wydana, piękne portrety w ogóle tych muzyków, piękny też opis lit taki od Bartka Hacińskiego, a więc wszystko się zgadza, a teraz posłuchajmy muzyki, żeby nie było to po prostu pierwszy utwór ze strony A i Michał Bryndal. Thank you. młody, zdolny kwiat polskiej perkusji z płyty Portrety, utwór Kowalewo Tone Bank w wykonaniu Michała Bryndala, a z nim oczywiście Monika Bożym, gościnnie między innymi. Tutaj bywają goście, bywa, że autorzy swoich utworów grają sami, jak na przykład Kuba Janicki, no, ale generalnie jest bardzo ciekawy, prawda? Gorąco polecam ten album, mam nadzieję, że będziemy do niego jeszcze wracać. Swoją drogą, zresztą z częścią z tych ludzi, między innymi właśnie z Michałem Bryndalem, spotkaliśmy się również na koncercie Wolności w Gdańsku, bo przecież to na co dzień perkusista zespołu WW. No i co po niektórzy też pewnie wiedzą, że grał na Polce i nie wypadałoby mi o tym nie wspomnieć, bo zrobił to świetnie. No i tam w ogóle było wspaniale. Dziękuję za komentarze Państwa na Facebooku i na Instagramie. Piszcie dalej, bo przecież w ogóle świętowanie wolności trwa cały czas, szczególnie w Gdańsku, ukochanym przeze mnie mieście, co zawsze z radością powtarzam, bo i przy tej wizycie było wspaniale. I publiczność gdańska jak zwykle wspaniała. Dziękuję Wam za to spotkanie i za kolejne. 14 już jesteśmy tam po raz kolejny. Stary Manesz, zapraszam serdecznie. Będzie naprawdę wyjątkowy koncert, wyjątkowe spotkanie. A teraz, skoro jest tak gorąco, to kolejny winyl złowiony w Record Shopie w Warszawie. Znowu Vinyl Market, tym razem Lonnie Liston Smith i jego kosmiczne echo. Genialne moim zdaniem na tą temperaturę. We'll be right back. prawda, że pasuje do tej temperatury. Och, można się wychillować. Mam nadzieję, że się Państwo chillują przy tych dźwiękach. Przypomnę Lonnie Liston Smith i The Cosmic Echoes. Rok 76. No właśnie, proszę napisać, czy się chillują Państwo, czy też nie. Ja przy tym zawsze, muszę szczerze powiedzieć. I bardzo się cieszę, że udało mi się tą płytę zdobyć. Rok 76, jak mówiłem przed chwilą, więc wróciliśmy wcześniej z Aten, płyta 76-77, teraz kolejny raz. Świetnie, świetnie, świetnie. No, lubię ten rok, czemu miałbym go nie lubić. A o Listonie chwilę, bo to chyba premiera w audycji Jazz Fajny jest tegoż artysty. To amerykański muzyk jazzowy, soulowy, funk. Grał z takimi artystami jazzowymi jak Pharoah Sanders, uwielbiam Pharoah Sandersa, Miles Davis, no wiadomo. I zanim utworzył Lonnie Liston Smith i The Cosmic Echoes, nagrywał wiele albumów, powszechnie uznawany jest za klasyka gatunków fusion i acid jazz. Będziemy wracać do tej płyty, bo mam nadzieję, że cały czas będzie ciepło i cały czas będzie dobra pogoda. Więc ta płyta i wiele innych pewnie utworów Listona wybrzmi w naszej audycji, a teraz, chociaż już raz dzisiaj mieliśmy London na otwarcie i to tak na mocno i grubo bym powiedział, no to teraz żeński głos na saksofonie, bo w zespole Majsza Nubli Garcia na saksofonie i na flecie. I tego utworu to jest utwór otwierający ich ostatni album. Nie słuchaliśmy, przypomnę, to album oczywiście wydany na Bronsud, pięknie malowana okładka, świetna muzyka też, chillująca wydaje mi się, ale niech ocenią Państwo sami. W Jazz Fajny jest Majsza i Nubli Garcia na saksofonie. Thank you. Majsza. Jazz fajny jest, ale dają czadu, prawda? There is a place. Taki album. I tytuł tego albumu nawiązuje do małego, zacisznego parku, do którego często wracał lider zespołu Jake Long, który obsługuje bębny. To tam, w tym spokojnym otoczeniu, regularnie wyszukiwał chwil refleksji, myślał o muzyce, życiu, o miłości. Piękne, prawda? No, będziemy wracać do tej wspaniałej kapeli, tutaj rozmach w zasadzie prawie jak u Kamasiego Washingtona. No, jeszcze pewnie wiele dobrych rzeczy od Majszy dostaniemy. Może nawet już w tym roku, bo przecież ten album wyszedł, przypomnę, w Bronsud 9 listopada 2018 roku. No a w zeszłym tygodniu, po raz kolejny, nawiążę do tego, szeroko Państwo komentowali Flying Lotusa, no bo wyszedł nowy. 5 lat kazał nam czekać od You're Dead, ale nie próżnował w tym czasie, prawda? Bo i Kendrickowi Lamarowi pomógł produkować płytę i Thundercata, Drunk wyprodukował i też wyprodukował film fabularny Kuso. Czy ktoś może widział? Piszcie proszę, ja osobiście nie, choć kocham film, ale tego nie widziałem, więc proszę piszcie na Facebooku, Instagramie, czekam na was, a teraz spieszę, żeby tę Los Angeles, tą Kalifornię zaprezentować w Jazz Fajny Jest. Flying Lotus po raz kolejny. To był Flying Lotus, więc kawałek Kalifornii, LA, jazz fajny jest, a my już niestety musimy kończyć. Dzisiaj realizował dla Państwa audycję Grzegorz Leczkowski, wydał Piotr Kordaszewski, jak zawsze, Wojciech Mazowski przy mikrofonie. Na koniec ważna płyta, bo jeszcze jeden album z You Know Me Records, ale nie miałem go wcześniej na winylu, bo to 2018 rok. I jeden z najważniejszych ludzi od winyli w Polsce w zasadzie, Envy, na koniec dzisiejszej audycji, to jest utwór Love Lab z gościnnym udziałem Natalii Przybysz, którą swoją drogą uwielbiam, bo ma ta dziewczyna moc naprawdę w głosie, zresztą jak jej siostra i cała rodzina, ale no... Ja Państwu dziękuję już więcej, oddajmy głos Enviemu, życzę wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z wami. My słyszymy się za tydzień. Everyone is scared to get crazy. Get completely lost in the maze of love. Every time they feel that love is near them, they stop back to check how much do they risk. Yeah.